ให้พิจารณาความตายทุกวันการพิจารณาความตายก็เพื่อเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรการเกิดการตายชีวิตความเป็นอยู่จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเราพิจารณาดูชีวิตชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจดังกายอันนี้เมื่อเราเกิดมาแล้วก็กำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายเป็นทุกคนก็เป็นอย่างนั้นความเกิดความเจ็บความตายมันก็อยู่ที่กายส่วนความรู้สึกนึกคิดเป็นสัญญาต่างๆก็เป็นจิตใจจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่อเนกชาติท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้คือจิตใจการพิจารณาความตายเพื่อเราเข้าใจว่าร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟร่างกายอันนี้เราก็กำลังบำรุงด้วยอาหารน้ำหายใจถ้าเราอดข้าวอดน้ำอดหายใจแล้วก็ร่างกายของเรานี้จะเปลี่ยนเราก็ต้องพิจารณาดูร่างกายอันนี้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาบ้านหรือว่าศาลาที่เรากำลังนั่งอยู่ศาลาที่กำลังนั่งอยู่ก็เป็นวัตถุก็เกิดขึ้นจากประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวัตถุแข็งๆเป็นพื้นเป็นเสาเป็นรังคาเป็นธาตุดินวัตถุที่เป็นแล้วก็เหมือนกับน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในขวดน้ำก็ดีไอน้ำอยู่ในอากาศก็ดีเป็นธาตุน้ำลมที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุลมอุณหภูมิที่เปลี่ยนกำลังเย็นๆในกลางวันก็จะร้อนอุณหภูมิอันนี้ก็เป็นธาตุไฟสาราที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็เป็นเราอาศัยชั่วคราวร่างกายของเราก็เหมือนกันจิตใจของเรานี้จะมาอาศัยชั่วคราวเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินร้อยปีแต่จะอายุมากก็แบ่งร้อยปีก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงอย่างไรก็ตามจิตใจของเราก็อาศัยร่างกายชั่วคราวแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็จะเปลี่ยนก็เหมือนเปลี่ยนบ้านของเราเมื่อเราออกจากศาลาอันนี้แล้วก็เดินไปหาที่พักของเราอยู่ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่พักอีกตอนเช้าก็บางทีก็เดินออกจากที่นั่นแต่ก็หาที่พักแล้วก็เดินไปเดินมาเปลี่ยนสถานที่ก็ ก็อาศัยที่พึ่งของเราเพราะว่ามีจริงลมฟ้าอากาศเราก็ต้องป้องกันชีวิตของเราก็อาศัยบ้านทีนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันก็ชาตินี้เราก็อาศัยร่างกายอันนี้ชั่วคราวการทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาความตายความเกิดแม้แต่ชีวิตอยู่ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องจิตใจกับกายเรื่องกายอันนี้เราก็ต้องอาศัยชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าได้กับรถของเราก็ได้ร่างกายของเรานี้เหมือนรถเมื่อเราก็มีรถแล้วก็เราก็อาศัยรถชั่วคราว5ปี10ปีเมื่อรถเก่าแล้วใช้งานไม่ได้ก็จะเปลี่ยนรถการเปลี่ยนรถก็ถ้าเรามีเงินก็เป็นสิ่งที่ดีใจซื้อรถใหม่ทันสมัยการเปลี่ยนรถนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีใจแต่ถ้าเราไม่มีสตังค์ก็น่าเสียใจรถที่กำลังอาศัยอยู่เป็นรถเก๋งเก่าอย่างไรก็เป็นเหมือนกับรถถ้าเราไม่มีสตังค์ก็ต่อไปก็ยังดีคือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเสียใจกำลังมีรถเก๋งชีวิตของเราก็เหมือนกันความตายคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการตายนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่น่ากลัวทุกกรณีสำหรับบางคนคือการตายก็เป็นสิ่งที่ดีใจสำหรับคนที่จิตใจที่ดีเราก็สร้างความดีทางศีลภาวนาเป็นต้นเมื่อเรามีอริยทรัพย์เมื่อเรามีทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วก็การตายก็เป็นคล้ายกับว่าซื้อรถใหม่อยู่แล้วนะซื้อรถใหม่ก็สิ่งที่น่าดีใจก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็พิจารณาความตายแล้วก็พยายามจิตใจของเรานี้ให้มีคุณธรรมพยายามรักษาจิตใจของตัวเองนี้คือให้มีกำลังใจทางสารนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นไม่สบายใจเมื่อเรากลัวก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะนึกถึงในใจว่าพุทธังสารนังกัจฉามิก็ได้นึกในใจจิตใจของเรานี้ถ้าปล่อยแล้วก็จะคิดนะคิดแล้วก็ไม่สบายใจอาจจะชอบคิดอยู่อย่างนั้นนะคิดแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเป็นเช่นนี้เราก็นึกภาวนานึกในใจว่าพุทธังสารนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าจิตโตกันต่อเนื่องก็ได้พุทธัง สารนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพุทธังสารนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าแล้วก็ภาวนาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนซึ่งเด่นที่ระลึกของข้าพเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงเด่นนึกในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเราก็ภาวนาพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าก็หมายถึงสภาวะแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าก็มีความหมายสองในพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ที่พระนิพพานไปแล้ว2545ปีก่อนอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งแต่เมื่อเราพูดถึงพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงจิตใจของเราที่เป็นสภาวะแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปัจจุบันสบายใจรู้อยู่ตื่นอยู่ปัจจุบันสบายใจคือจิตใจของเราจิตใจของเราที่แบ่งเบิกบานใจเป็นจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาอุปัฏฐานยึดมั่นถือมั่นเรามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมีอะไรบ้างก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าพิจารณาตามสติปัฏฐาน4ก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมะหรือว่าพูดง่ายๆก็แบ่งกายความรู้สึกนึกคิดเราก็ต้องพิจารณาดูพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะระลึกถึงข้าพเจ้าจะระลึกถึงเป็นผู้รู้รู้กายรู้ความรู้สึกรู้ความคิดรู้ความรู้สึกในใจที่บางทีก็สบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเราก็รู้อยู่นะกายเราก็ต้องนึกถึงตัวรู้ความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าแม่เด็กทุกขเวทนาความรู้สึกทรมานกายเราต้องระลึกถึงผู้รู้ตัวรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ผู้รู้รู้อยู่ว่าเป็นทุกข์เราก็พยายามระลึกถึงผู้รู้ตัวรู้อันนี้กายก็สักแต่ว่ากายเรารู้อยู่ว่ากายความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาเราก็รู้อยู่รู้ทุกข์รู้สุขตัวรู้เราต้องระลึกถึงเป็นผู้รู้ตัวรู้ความคิดกับรู้ไม่เหมือนกันความคิดก็สักแต่ว่าความคิด ก็หมายถึงเรารู้อยู่นะรู้อยู่การคิดรู้อยู่ความรู้สึกรู้อยู่กายบางที่ก่อสัญญาต่างๆก็เกิดขึ้นเราก็รู้สัญญาพุทธาสรณังคัจฉามิก็เราพยายามมีสติในสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้ว่ารู้ตัวรู้อันนี้ตัวรู้อันนี้ที่ไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอันนี้เรียกว่าพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปัจจุบันเราพยายามเข้าไปหาพระพุทธเจ้าการพิจารณาความตายการพิจารณาการเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญวิปัสสนาต่างๆเราก็พยายามน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าก็พยายามน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปยิ่งน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปแล้วก็จิตใจของเรานี่จะเบาสบายเราก็ต้องมีธรรมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าทุกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สบายใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายเวทนาจิตความนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยวางเราก็อยู่ในฝ่ายรู้อยู่รู้อยู่เป็นพุทธะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปัจจุบันพยายามรักษาสบายใจสบายใจเบาใจหรือวันนานๆที่หนึ่งก็นึกในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเราก็นึกถึงนึกในใจขอลักษณะอย่างนี้เป็นบางช่วงบางช่วงแล้วก็ทำใจนิ่งสงบแล้วก็พิจารณากายร่างกายของเรานี้ขอลักษณะอย่างนี้เป็นบางช่วงบางช่วงแล้วก็ทำใจนิ่งสงบแล้วก็พิจารณากายร่างกายของเรานี้เหมือนรถเหมือนบ้านที่เราก็อาศัยชั่วคราวแต่จิตตัวผู้รู้ก็มีอยู่นะสักแต่ว่ารู้ความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ความรู้อยู่นะรู้สงบรู้นิ่งรู้สบายใจสบายใจความรู้สึกสบายใจก็ไม่อยู่อันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเราก็พยายามพิจารณาเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็พูดง่ายๆพูดง่ายๆก็เป็นสบายใจสบายใจคือพระพุทธเจ้าเป็นสภาวะเห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปัจจุบันเราก็พยายามภาวนาอยู่อย่างนั้นร่างกายของเราที่กำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราเป็นฝ่ายรู้อยู่ว่ากายก็สักแต่ว่ากาย ุขทุกข์ทั้งกายก็ดีทั้งจิตใจก็ดีความรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดวิตกกังวลต่างๆเราก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราเป็นมีนาที่รู้อยู่นะรู้อยู่สุขทุกข์รู้นะความรู้สึกความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขกับตัวรู้อีกต่างหากเราต้องพิจารณาจุดนี้ถึงแม้ว่าเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนก็ตามความรู้สึกทุกข์ก็มีอยู่แต่ว่าตัวรู้อีกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกทุกข์กับตัวรู้ก็ไม่ใช่นะเมื่อเกิดทุกขเวทนาเราก็ต้องพิจารณาทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาเราก็พุทธังสรณังคัจฉามิเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานรู้ทุกอยู่นะแต่ก็เปลือกปันใจก็มีอยู่สบายใจเราก็พยายามภาวนาอยู่อย่างนั้นเพื่อการพิจารณาความตายพิจารณาความตายตายก็หมายถึงจริงๆแล้วก็เป็นการปล่อยวางนะเราก็พยายามกล่าวพิจารณาความตายด้วยปัญญาก็หมายถึงปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆถ้าพูดถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้มาสัมผัสทำจิตใจเราก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากำหนดรู้สิ่งเหล่านี้รู้ในความรู้นี่สำคัญความรู้นี่คือเพื่อนจากการเจริญสติสัมปชัญญะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำโนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราพยายามเจริญสติสัมปชัญญะจิตทั้งนั้นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตทั้งนั้นกับลมหายใจแล้วก็จิตใจของเรานี่จะเบิกบานสบายใจเบาใจสบายใจเป็นสุขภาพจิตใจที่ดีเรื่องอดีตที่ทำไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอนาคตที่ยังมาไม่มาก็ไม่ต้องคิดสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกก็ไม่ต้องคิดนะเราตัวเองก็ไม่ต้องคิดเพราะตามความเป็นจริงแล้วก็เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสมมุติเราเป็นผู้หญิงสมมุติเราเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวสมมุติเราเป็นลูกสมมุติเราเป็นอะไรต่ออะไรก็เป็นสมมุติการทำนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิเราไม่ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้จริงจริงแล้วก็เราคือพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานทำความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ทำใจสบายใจมีความสุขใจธรรมชาติของจิตเป็นจิตประพสอนเป็นผ่องสายโดยธรรมชาติก็ดีจิตของเรานี้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้ บึกบานก็ดีจริงจริงแล้วก็ไม่มีคำว่าเป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองแต่เราก็อาจจะรู้สึกเราเป็นทุกข์เพราะจิตอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจดีใจเสียใจยินดีอินร้ายความรู้สึกน้อยใจเสียใจกลัวโกรธเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์จิตเป็นรับรู้อารมณ์เราก็พยายามพิจารณาแต่จุดนี้จิตนี้เป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานก็เป็นเพียงเด็กรับรู้สิ่งเหล่านี้แต่ปกติเราก็มีอุปาทานยึดมันถือมั่นในสิ่งเหล่านี้จึงจะเราก็มีความรู้สึกอัตตาตัวตนเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาตัวตนเป็นต้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นการพิจารณาความตายคือการเจริญวิปัสสนาเพื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่าไรจิตใจของเรานี้ก็จะเบาสบายเราพยายามฝึกจิตของเรานี้เบาสบายเป็นสุขภาพใจที่ดีพุทธังสรณังกัจฉามิเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้ปัจจุบันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเราพยายามระลึกถึงอยู่อย่างนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือทุกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สบายใจเศร้าหมองใจนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราพยายามตั้งสติพิจารณาอยู่อย่างนั้นแต่มีอยู่สภาวะที่เป็นรู้อยู่ดูอยู่ฝึกบานสบายใจก็มีอยู่เราพยายามระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโอปาณะอิโกโอปาณะอิโกน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปจิตมีเวลาที่ว่างๆเราก็พยายามเจริญอานาปานสติเป็นต้นกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อมีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็เป็นวิถีหนึ่งที่เป็นโอปาณิโกณทำให้จิตใจเบาสบายเพราะไม่ยึดมันถือมั่นในสิ่งต่างๆเราจะยึดมันถือมั่นในลมหายใจก่อนนี้ถ้าเรายึดมันถือมั่นในลมหายใจแล้วก็จิตใจของเรานี้ไม่ได้คิดอะไรอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งภายนอกทุกข์ภายนอกแม่เด็กเราเป็นใครสมมติเราเป็นใครพ่อไม่ต้องคิดความโนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็จิตใจของเรานี้ก็คลายกับว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้ปัจจุบันจิตใจสงบเป็นสมาธิก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่เป็นที่ระลึกที่พึ่งของเราเราพยายามข้อพิจารณาอยู่อย่างนั้นแล้วก็จิตใจของเรานี้จะสบายมีความ สุขใจจิตวิญญาณของเรานี้มันก็ท่องเที่ยวมาตั้งแต่อนันตชาติจนทุกวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ไปอนาคตต่อไปทีนี้เราพยายามเจริญสติปัญญาแล้วก็รักษาจิตใจที่ดีสบายใจอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราในปัจจุบันเดียวนี้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับพุทธศาสนาได้มีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาหรือว่าเป็นธรรมะธรรมังสรณังกัจฉามิก็สิ่งเดียวกันนี้แหละธรรมังสรณังกัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าก็หมายถึงจุดนี้แหละระลึกถึงเป็นจิตใจที่เป็นเบาสบายก็เป็นธรรมะคือพระพุทธเจ้าก็ดีธรรมะก็ดีเป็นสิ่งเดียวกันสังฆังสรณังกัจฉามิก็สิเมื่อเราระลึกถึงพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็หมายถึงจิตใจที่เป็นเบาๆสบายๆอันนี้ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเบาๆสบายๆมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยวางอุปทานยึดมั่นถือมั่นทำให้หนักใจเป็นทุกข์เมื่อเราต้องการเบาๆสบายมีความสุขใจก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็นึกในใจก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแล้วก็บางช่วงก็นึกภาวนาอยู่อย่างนั้นก็บางช่วงก็พิจารณาด้วยปัญญาอาศัยสติสมาธิปัญญาแล้วก็เพื่อจะทำให้จิตใจปล่อยวางเราก็สังเกตดูในกายยึดมันถือมั่นก็ได้หนักใจเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีกว่าก็เริ่มต้องไม่ต้องคิดนั่นแหละในเรื่องอดีตอนาคตตุกของภายนอกสิ่งภายนอกก็ไม่ต้องคิดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ต้องคิดพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นโอปาณิโกร่างกายก็เป็นประตูนี่ร่างกายก็เป็นประตูหรือว่าลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆตามโนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดีความรู้สึกตัวในการนั่งยืนเดินนอนความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็ดีการระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดีเป็นประตูที่ไประลึกถึงที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอปาณิโกน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปแล้วก็มีสภาวะเห็นสบายใจความสุขใจเป็นจิตที่เป็นผ่องใสเป็นจิตที่เป็นรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานเป็นพุทธะก็ไม่อยู่เราพยายามอยู่อย่างนั้น พราะการพิจารณาความตายด้วยปัญญาก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องกลัวเพราะพุทธันธรรมังสังฆังสรณังกัจจามิอยู่แล้วอันนี้เป็นการพิจารณาความตายก็ดีเป็นการเจริญปฏิปทาสี่ดีเป็นที่อันจุดเราก็พยายามพอดูได้ก็เป็นการอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสะวะกะโตภะคะวะตาธัมมังสัมมันนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ